Płaszczyzna, właśnie 20-13. To jest fakt, ze mną brat, jeśli chcę, palę staw, bity hal. Wolę tak, dzisiaj robię nowy track. Wielu tu pewnie nie w smak, że tak zarabiamy pieniądz. Wolę robić to, co kocham, przy czym nie martwić się prosto kieszenią. Liczę na kogoś, kto jest bliski mi, jak ktoś z rodziny. Idę do przodu z nim u boku przez życia rozgminy. Jak czegoś chcę, to się kurwa i zawezmę. Za bezcen, nie oddam tego, za czym ziomkiem biegnę. Nie zmięknę, jak moje buty, gdy chodzę po deszczu jesienią, skuty to piękne. Z tym samym ziomkiem latałem, wiesiący rączką na skróty. Tu dane słowo znaczy trochę więcej. Ty, nie daj rozjebać swej przyjaźni, panieńcy ci, co to myśleli, że ten pach nic nie znaczy. Okazali się nie kumaci, podawali się za braci. Zobaczymy, kto tu straci. Moim ziomkom niech się farci. Mamy głos, a swój los trzymamy mocno w garści. Pok, mała pok, mała chrup. Teraz fakt, żyją pieczęć, hologram jak nie wiecie. A skurwysynów setki nagle chwalą za stare. I ty, lisz dupę, kiedy czekasz na potknięcia. Może poszukasz nowego zajęcia, bo póki co to nędza, nędza. Idź dalej, ja to skręcam, w mieście przy Wiśle to miasto stołeczne. Powiem ci ściśle, pak nazwiskiem, metryka i styka. DNA, oparte na bitach, na taki beat, byś chciał dać fita. Ale szkoda, że nic, byś po to i napisał, to stara szkoła. Nowe wydanie, brzmienie nagranie, typie kumasz. Choć mam grypę, to piszę i nagram, bo to co w planie. To rozjebanie, nie ma zwolnień, nie ma potknięć. Jest muzyka, jest ekipa i czołówka ścisła. Tak to nagrywa, fakt, dźwięki, rap, jak ulica i życie. Dawaj bliżej to, sami zobaczycie. U mnie na chacie, na żadnym szczycie, w temacie, na czasie. Bracie na gazie, zwiększamy zasięg, poznaj fazę. Łapisz to łapisz, jak nie to na razie. Na razie, na razie, na razie, na razie, na razie, na razie. DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ,